Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve Molası'ndan herkese sevgi saygılar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki programımız Latin caz ağırlıklı olacak. İlk konuğumuz Eze Soares. Brezilyalı vokalist 1950'de bir şarkı yarışmasında birinci olarak başladığı müzik yaşamına halen devam etmekte. 2002 yılında yaptığı albüm Grammy adayı oldu. 1970 ile 74 arasında 4 sene dünya turnesi yaptı. Dinleyeceğimiz parça Maskenada. Joe Anderson, saksafonist, Charlie Parker, idolü. Wayne State Üniversitesi'nde saksafon dersleri aldı. 1955'lerde Kenny Durham'la beraber bir grup kurdu ve Amerika turnesi yaptı. Müziğini daima bebop etkisinde kalarak yaptı. 1980'lerde Herbie Hancock'la beraber yaptığı dünya turnesi tanınmasına neden oldu. Parçamız Blue Bossa. Thank you. Mini Okuendo, perküsyonist. 14 yaşında perküsyon çalmaya başladı. Uzun yıllar Tito Puente ile birlikte çaldı. İki parçası 1974 ve 83 yılında yılın Latin bestesi seçildi. Parçamız Cuéntese Acabara. Yeah. está decayendo. No hay amor, no hay respeto por los desafortunados, pues los ricos que tienen con los pobres no comparten. Y tratar de ayudar a los que nos necesitan, que por cosas del destino andan por el mundo perdido, pues uno nunca sabe, caramba, cuando le llegue el momento que se encuentre en las mismas. Bebo Valdez, piyanist, 7 Grammy'li, tüm Amerika'da çok sevilen bir müzisyen. 92 yaşına kadar konserlerine devam etti. Geçtiğimiz Mart ayında Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 30'a yakın albümü var. Birçoğu diğer ünlü caz müzisyenleriyle düet şeklinde. Kahve molası El Cuello Ricard isimli parça ile devam ediyor. Thank you. Kenny Burrell, gitarist, 12 yaşından beri çalıyor. Wayne State Üniversitesi'nden mezun. Oscar Peterson'la 1956-60 arasında birlikte çaldı, onunla Amerika ve Avrupa turnesi yaptı. Bütün ünlü caz müzisyenlerinin birlikte çalmak istediği Burrell yaklaşık 150 albümde yer aldı. 82 yaşındaki müzisyen UCLA'da hala dersler vermekte. Parçamız Chitlins Con Carne. Thank you. Javier Colina, İspanyol kontrabasçı. Müziğe piyano çalarak başlayan Colina, 14 yaşında kendi kendine bas çalmaya başladı. 90'lı yılların başında 3 kişiden oluşan Jazz Flamenco grubu ile festivallere katılmaya başladı. Amerikalı ve Avrupalı ünlü caz müzisyenlerine sidemanlik yaptı. 30'a yakın albüm var. Parçamız Saborami. Armik, gitarist, 7 yaşından beri çalıyor. 12 yaşında ilk profesyonel caz kaydını yaptı. Daha sonra flamenco ve latin caz çalmaya başladı. Yaptığı albümlerden 6 tanesi Billboard'da ilk 10'a girdi. Amerika'da 3 albümü yılın albümü seçildi. Red Roses isimli parça ile programımıza devam ediyoruz. Thank you. Gotham Project. Fransız, tango, new jazz, elektronik müzik yapan grup. 1982'de 3 kişinin bir araya gelerek bir tango albümü yapmasıyla başlayan yolculuk, çok ünlü film müzikleriyle devam etti. 9 albümleri var. Parçamız Differente. Thank you. Gabriela Anders, vokalist ve piyanist. Amerika'da çok beğeniliyor. Latin ve caz müziğinin ünlülerinin en çok birlikte çalışmak istediği vokalist. 5 albüm yaptı. Bir albümü Billboard'da ilk 5 arasına girdi. Parçamız Reina. Pancho Sanchez, perküsyonist. Eleştirmenler, şu an için dünyanın en iyi 3 perküsyonistinden biri diyor. Grammy'li, 19 albüm yaptı. 2005 yılında dünya turnesi yaptı. Kahve molası, GB's Street isimli parçayla devam ediyor. We'll be right back. Soledad. Manu Comte tarafından 1995 yılında kurulan Latin caz grubu. Manu Comte, Belçika Kraliyet Konservatuarı'ndan birincilikle mezun oldu. Kendi ve ekibi Piazzolla ve Galliano hayranı. Avrupa'daki caz festivallerinin sürekli çağrılan grubu. 6 albümleri var. Michelangelo 70 isimli parçayı dinliyoruz. Çalacağımız şarkı ile bu haftaki programımızın sonuna geldik. Son konuğumuz çok ünlü bir Latin caz piyanisti, Ruben Gonzalez. Buena Vista Social Group'un yaşamını yitirene kadar üyesiydi. Küba'da tıp okudu ama müzik daha ağır bastığı için müzikle devam etti. Grammy'li, kendine ait 7 albümü var. Melodia del Rio isimli parçayı dinliyoruz. Haftaya görüşene kadar hepinizin yaşamın keyfini çıkarmanız dileğiyle hoşça kalın. Thank you. kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.